گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 484. ارکستر گل‌ها در این برنامه اثری از حبیب الله بدیعی را در دستگاه سه‌گاه آمیخته با کلامی موزون از بیژن ترقی، با همکاری محسی، محمودی خانساری، مجید نجاحی و افتتاح اجرا می‌نماید. اشعار از طالب آملی، علی نقی کمری. غزل آواز از رهی معیری. گوینده آذر پژوهش. کم گل برودد، گل نچیند گل نبوید. گرز خاکم گل برودد، گل نچیند گل نبوید. وقت آنم کو که با من خوش بخندد خوش بگوید. گر تو گردی شمع محفل، ز آسمان پروانه ریزد. بر گل گلشن تو باشی، از زمین بلبل بروید. ترک جان میگویم و میخواهم از لعل تو بوسی. هر که دست از جان بشوید، هرچه میخواهد بگوید. عشق تو بیتاب و توانم چه توان کرد؟ دوری ز تو کردن نتوانم چه توان کرد؟ در ناله من رنگی و بویی به فرح نیست. من بلبل ایام خزانم چه توان کرد؟ Thank you. در آغوشم گلی دوشین جا داشت که هر برگش بهاری رونما داشت. به شمعی هم نشین بودم شب دوش که چون خورشید و مه پروانه ها داشت. به دستی دسته گل داشت چون صبح، به دستی دامن زلف دوتا داشت. Oh, Oh, باج ام از دل گریدت زار که دل ام از دل گریدت زار که دل هزاران شیوه بیگانگی سو نهان در هر نگاه آشنا داشت. چشم طالبان آتش سراپای چو آب روی گل موج صفا داشت. رنگارنگ، برنامه شماره 484.